أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. پھر دی ہم نے موسیٰ کو کتاب واسطے پورا کرنے نعمت کے نیک کام والوں پر، اور واسطے تفصیل ہر شے کے، اور ہدایت اور رحمت کے لیے، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے کا یقین کریں. اور ایک یہ کتاب ہے کہ ہم نے اتاری برکت والی، سو اس پر چلو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت ہو، اس واسطے کے کبھی تم کہنے لگو کہ کتاب جو اتری تھی سو انہی دو فرقوں پر جو ہم سے پہلے تھے، اور ہم کو تو ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر ہی نہ تھی. یا کہنے لگو کہ اگر ہم پر اترتی کتاب تو ہم تو راہ پر چلتے ان سے بہتر. سو آ چکی تمہارے پاس حجت تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت. اب اس سے زیادہ ظالم کون جو جھٹلاوے اللہ کی آیتوں کو اور ان سے کترابے. ہم سزا دیں گے ان کو جو ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں، برا عذاب بدلے میں اس کترانے کے. خلاصہ تفسیر. پھر مضمون ابطال شرک کے بعد ہم مسئلہ نبوت میں کلام کرتے ہیں کہ ہم نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نبی نہیں بنایا جس پر یہ لوگ اس قدر شور و غل مچا رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر کتاب تورات دی تھی، جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر ہماری نعمت پوری ہو کہ عمل کر کے ثواب کامل حاصل کریں، اور سب ضروری احکام کی اس کے ذریعے سے تفصیل ہو جاوے، اور اس کے ذریعے سے سب کو رہنمائی ہو اور ماننے والوں کے لیے رحمت ہو. ہم نے اس صفت کی کتاب اس لیے دی تاکہ وہ لوگ یعنی بنی اسرائیل اپنے رب کے ملنے پر یقین لاویں، اور اعتقاد لقا سے سب احکام کو بجا لاویں. اور جب اس کا اور اس کے تتمہ انجیل کا دورہ ختم ہو چکا، اس کے بعد یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا، بڑی خیر و برکت والی. سو آپ اس کا اتباع کرو، اور اس سے خلاف کرنے کے باب میں خدا سے ڈرو تاکہ تم پر اللہ تعالی کی رحمت ہو. اور ہم نے یہ قرآن اس لیے بھی نازل کیا کہ کبھی تم لوگ قیامت میں در صورت اس کے نازل نہ ہونے کے کفر و شرک پر عذاب کے وقت یوں کہنے لگتے کہ کتاب آسمانی تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقے یہودی عیسائی تھے ان پر نازل ہوئی تھی، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، اس لیے ہم کو توحید کی تحقیق نہ ہوئی، یا اور مومنین سابقین کو ثواب ملنے کے وقت یوں کہتے کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان مومنین سابقین سے بھی زیادہ راہ پر ہوتے اور عقائد و اعمال میں ان سے زیادہ کمال حاصل کر کے ثواب کے مستحق ہوتے۔ سو یاد رکھو کہ اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں، تمہارے پاس بھی تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب جس کے احکام واضح ہیں اور جو رہنمائی کا ذریعہ ہے اور خدا کی رحمت ہے آ چکی ہے۔ سو ایسی کافی شافی کتاب آنے کے بعد اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو ہماری نعمتوں کو جھوٹا بتلاوے اور دوسروں کو بھی اس سے روکے۔ ہم ابھی آخرت میں ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کو اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے، یہ سختی اس روکنے سے بڑھی، ورنہ صرف تکذیب بھی موجب سزا ہے۔ معارف و مسائل۔ وجہ غفلت یہ نہیں کہ تورات و انجیل لغت عرب میں نہ تھی، کیونکہ ترجمے کے ذریعے سے مضامین کی اطلاع ممکن ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب نے اہل عرب کی تعلیم و توحید کا کبھی اہتمام نہیں کیا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب نے اہل عرب کی تعلیم و توحید کا کبھی اہتمام نہیں کیا، اور اتفاقاً کان میں کوئی مضمون پڑ جانا عادتاً تنبہ میں کم مؤثر ہے، وہ اس قدر تنبہ پر طلب اور تعمل واجب ہو جاتا ہے، اور اسی بنا پر ترک توحید پر عذاب ممکن تھا، اور اس سے عموم بعثت موسویہ و عیسویہ کا اشکال لازم نہیں آتا، کیونکہ اختصاص اس عموم کا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باعتبار مجموعہ اصول فروع کے ہے، ورنہ اصول میں سب انبیاء علیہ السلام کا اتباع سب خلائق پر واجب ہے، بس اس بنا پر عذاب صحیح ہوتا، لیکن یہ عذر بعدی النظر میں پیش کیا جا سکتا تھا، اب اس کی بھی گنجائش نہ رہی اور حجت اللہ تام ہو گئی۔ اور دوسرا قول، لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، کے متعلق ایک سوال و جواب باعتبار ناجین اہل فطرت کے سورہ مائدہ کے رکوع سوم کے آخر میں گزر چکا ہے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون۔ کاہے کی راہ دیکھتے ہیں لوگ مگر یہی کہ ان پر آئیں فرشتے، یا آئے تیرا رب، یا آئے کوئی نشانی تیرے رب کی، جس دن آئے گی نشانی تیرے رب کی کام نہ آئے گا کسی کے اس کا ایمان لانا جو کہ پہلے سے ایمان نہ لایا تھا، یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی تھی، تو کہہ دے تم راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، یہ لوگ جو کہ بعد نزول کتاب و بینات و وضوح حق کے بھی ایمان نہیں لاتے، اپنے ایمان لانے کے لیے صرف اس امر کے منتظر معلوم ہوتے ہیں، یعنی ایسا توقف کر رہے ہیں جیسے کوئی انتظار کر رہا ہو کہ ان کے پاس فرشتے آویں، یا ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آوے جیسا قیامت میں حساب کے وقت واقع ہوگا، یا صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی کوئی بڑی نشانی من جملہ قیامت کی نشانیوں کے آوے۔ مراد اس بڑی نشانی سے آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، مطلب یہ ہوا کہ کیا ایمان لانے میں قیامت کے وقوع یا قرب کا انتظار ہے۔ سو اس کے متعلق سن رکھیں کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی یہ بڑی نشانی مذکور آ پہنچے گی، اس روز کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آوے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا ہو بلکہ اسی روز ایمان لایا ہو، یا ایمان تو پہلے سے بھی رکھتا ہو لیکن اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو بلکہ اعمال بد اور گناہوں میں مبتلا ہو اور اس روز ان سے توبہ کر کے اعمال نیک شروع کرے تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی، اور اس سے قبل اگر معاصی سے توبہ کرتا تو مومن ہونے کی برکت سے توبہ قبول ہو جاتی، تو قبول توبہ من جملہ منافع ایمان کی ہے، اس وقت ایمان نے یہ خاص نفع نہ دیا، اور جب علامت قیامت مانے ہو گئی قبول ایمان و توبہ سے تو خاص وقوع قیامت تو بدرج اولا مانے ہوگا، پھر انتظار کاہے کا، اور اگر اس توبیخ پر بھی ایمان نہ لائے تو آپ تحدید مزید کے طور پر فرما دیجئے کہ خیر بہتر تم ان امور کے منتظر رہو اور مسلمان نہیں ہوتے تو مت ہو، ہم بھی ان امور کے منتظر ہیں، اس وقت تم پر مصیبت پڑے گی اور ہم مومن انشاءاللہ ناجی ہوں گے۔ معارف و مسائل، سورہ انعام کا اکثر حصہ اہل مکہ اور مشرکین عرب کے عقائد اور اعمال کی اصلاح اور ان کے شبہات اور سوالات کے جواب میں نازل ہوا ہے، اور اس تمام صورت اور خصوصاً پچھلی آیات میں مکہ اور عرب کے باشندوں پر واضح کر دیا گیا کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات و بیانات دیکھ چکے، پچھلی کتابوں اور پہلے انبیاء کی پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سن چکے، پھر ایک امی محض کی زبان سے قرآن کی آیات بیانات سن چکے جو ایک مستقل معجزہ بن کر آیا، اب حق و صدق کی راہیں تمہارے سامنے کھل چکی اور خدا تعالی کی حجت تم پر تمام ہو چکی، اب ایمان لانے میں کس چیز کا انتظار ہے؟ اس مضمون کو اس آیت مذکورہ میں نہایت بلیغ پیرائے میں اس طرح بیان فرمایا، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك، یعنی یہ لوگ کیا ایمان لانے میں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کے فرشتے ان کے پاس پہنچ جائیں، یا میدان حشر کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس میں جزا و سزا کے فیصلے کے لیے اللہ تعالی آئے گا، یا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کی بعد آخری نشانیاں دیکھ لیں؟ رب کریم کا میدان قیامت میں فیصلے کے لیے تشریف فرما ہونا قرآن مجید کی کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے، سورہ بقرہ میں اسی مضمون کی آیت اس طرح آئی ہے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر، یعنی کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آ جائے اور فرشتے آ جائیں اور لوگوں کے لیے جنت و دوزخ کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کا میدان قیامت میں تشریف فرما ہونا کس شان کس کیفیت کے ساتھ ہوگا اس کا عقل انسانی احاطہ نہیں کر سکتی، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اسلاف امت کا مسلک اس قسم کی آیات کے متعلق یہ ہے کہ جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اس پر ایمان لایا جائے اور یقین کیا جائے، اور اس کی کیفیات کو علم الہی کے حوالے کیا جائے، مثلا اس آیت میں یہ یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں فیصلہ جزا و سزا کے لیے تشریف فرما ہوں گے، اور اس میں بحث اور فکر نہ کی جائے کہ کس کیفیت اور کس جہد میں ہوں گے۔ اس آیت میں آگے ارشاد فرمایا، يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، اس میں متنبع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جو شخص اس سے پہلے ایمان نہیں لایا اب ایمان لائے گا تو قبول نہیں ہوگا، اور جو شخص ایمان تو لا چکا تھا مگر عمل نہیں کیے تھے وہ اب توبہ کر کے آئندہ نیک عمل کا ارادہ کرے گا تو اس کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کافر اپنے کفر سے یا فاسق اپنے فسق معصیت سے اگر اس وقت توبہ کرنا چاہے گا تو وہ توبہ قبول نہ ہوگی، سبب یہ ہے کہ ایمان اور توبہ صرف اس وقت تک قبول ہو سکتی ہے جب تک وہ انسان کے اختیار میں ہے، اور جب عذاب الہی کا اور حقائق آخرت کا مشاہدہ ہو گیا تو ہر انسان ایمان لانے میں اور گناہ سے باز آنے پر خود بخود مجبور ہو گیا ہے، مجبوری کا ایمان اور توبہ قابل قبول نہیں. قرآن مجید کی بے شمار آیات میں مذکور ہے کہ اہل دوزخ دوزخ میں پہنچ کر فریاد کریں گے اور بڑے بڑے وعدے کریں گے کہ اگر ہمیں اب دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے تو ہم ایمان اور عمل صالح کے سوا کچھ نہ کریں گے. مگر سب کا جواب یہی ہوگا کہ ایمان و عمل کا وقت ختم ہو چکا اور اب جو کچھ کہہ رہے ہو مجبور ہو کر کہہ رہے ہو اس کا اعتبار نہیں. اسی آیت کی تفسیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جس وقت قیامت کی آخری نشانیوں میں یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ آفتاب مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا اور اس کو دیکھتے ہی سارے جہاں کے کافر ایمان کا کلمہ پڑھنے لگیں گے اور سارے نافرمان فرما بردار بن جائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان اور توبہ قابل قبول نہ ہوگا. اس آیت میں اتنی بات تو قرآنی تصریح سے معلوم ہو گئی کہ بعض نشانیاں ایسی واقع ہوں گی جن کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کسی کافر یا فاسق کی توبہ قبول نہ ہوگی. لیکن قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ وہ کون سی نشانی ہے. صحیح بخاری میں اسی آیت کی تفسیر میں بروایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ واقعہ پیش نہ آ جائے کہ آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع ہو. جب لوگ یہ نشانی دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے. یہی وہ وقت ہوگا جس کے لیے قرآن میں یہ ارشاد ہے کہ اس وقت کسی نفس کو ایمان لانا نفع نہیں دے گا. اس کی تفصیل صحیح مسلم میں بروایت زیفہ ابن اسید رضی اللہ عنہ اس طرح نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین علامات قیامت کا تذکرہ آپس میں کر رہے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. آفتاب کا جانب مغرب سے نکلنا اور ایک خاص قسم کا دھواں اور داب بت الارض اور یاجوج ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، دجال کا نکلنا اور تین جگہوں پر زمین کا دھس جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرت العرب میں، اور ایک آگ جو عدن سے کے تار سے نکلے گی اور لوگوں کو آگے آگے ہنکا کر چلے گی. اور مسند احمد میں روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آیات میں سب سے پہلے مغرب کی طرف سے طلوع آفتاب اور دابت الارض کا نکلنا واقع ہوگا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ میں اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس واقعہ یعنی مغرب کی طرف سے آفتاب طلوع ہونے کے بعد 120 سال تک دنیا قائم رہے گی. اس تفصیل کے بعد یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو روایات صحیحہ کے موافق آپ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں گے اور لوگ ایمان قبول کریں گے اور پوری دنیا میں نظام اسلام رائج ہوگا. ظاہر ہے کہ اگر اس وقت کا ایمان مقبول نہ ہو تو یہ دعوت اور لوگوں کا اسلام میں داخلہ سب غلط ہو جاتا ہے. تفسیر روح المعانی میں تو اس کا یہ جواب اختیار کیا ہے کہ مغرب کی طرف سے آفتاب طلوع ہونے کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے کافی زمانے بعد میں ہوگا اور اسی وقت دروازہ توبہ کا بند ہوگا. اور علامہ بلقین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے فرمایا کہ یہ بات بھی بعید القیاس نہیں ہے کہ ایمان اور توبہ قبول نہ ہونے کا یہ حکم جو آفتاب کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے وقت ہوگا آخر زمانے تک باقی نہ رہے، بلکہ کچھ عرصے کے بعد یہ حکم بدل جائے اور ایمان و توبہ قبول ہونے لگے. واللہ اعلم. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں اگرچہ اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ جس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول نہ ہوگی وہ کون سی نشانی ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے واضح ہو گیا کہ اس سے مراد آفتاب کا جانب مغرب سے طلوع ہے. اور قرآن کریم نے خود کیوں اس کی وضاحت نہ کر دی؟ تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس جگہ قرآن کا ابہام ہی غافل انسان کو چونکانے میں زیادہ مفید ہے کہ اس کو ہر نئے پیش آنے والے واقعے سے اس پر تنبیہ ہوتی رہے اور توبہ میں جلدی کرے. اس کے علاوہ اس ابہام اور اجمال سے ایک اور فائدہ بھی یہ بھی ہے کہ اس پر تنبیہ ہو جائے کہ جس طرح پورے عالم کے لیے مغرب سے آفتاب طلوع ہونے پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اسی طرح اس کا ایک نمونہ ہر انسان کے لیے شخصی طور پر توبہ کے منقطع ہو جانے کا اس کی موت کے وقت پیش آتا ہے. قرآن کریم نے ایک دوسری آیت میں اس کو واضح طور پر بھی بیان فرما دیا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. یعنی ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے تو کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. اور اسی کی تشریح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان توبۃ العبد تقبل ما لم یغرغر. یعنی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک اس کی روح حلق میں آ کر غرغرہ موت کی صورت پیدا نہ ہو جائے. اس سے معلوم ہوا کہ نزع روح کے وقت جب سانس آخری ہو اس وقت بھی چونکہ فرشتے موت کے سامنے آ جاتے ہیں اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ صورتحال بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک اہم نشانی ہے. اس لیے آیت مذکورہ میں بعض آیات ربک میں یہ موت کا وقت بھی داخل ہے, جیسا کہ تفسیر بحر محیط میں بعض علماء کا یہ قول نقل بھی کیا ہے اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے من مات فقد قامت قیامتو, یعنی جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو اسی وقت قائم ہو گئی, کیونکہ دار العمل ختم ہوا اور جزائے اعمال کا کچھ نمونہ قبر ہی سے شروع ہو گیا. صاحب نے اسی مضمون کو نظم کیا ہے, توبہ ہارا نفس باز پسی دست بدست زدست بے خبر دی رسیدی در محمل بسطل. یہاں عربی زبان کے اعتبار سے یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اس آیت میں پہلے فرمایا او یأتی بعض آیات ربک اور پھر اسی جملے کا اعادہ کر کے فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها. اس میں ضمیر سے کام لے کر کلام کو مختصر نہیں کیا گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کلمے میں جو بعض آیات مذکور ہیں اور وہ اور ہیں اور دوسرے کلمے کی بعض آیات اس سے مختلف ہیں. اس سے اس تفصیل کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو ابھی آپ نے روایت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ پڑھی ہے کہ قیامت کی 10 نشانیاں بہت اہم ہیں. ان میں سے آخری نشانی مغرب سے طلوع آفتاب ہے جو انقطاع توبہ کی علامت ہے. آخر آیت میں ارشاد فرمایا قل انتظروا اننا منتظرون. اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی ساری حجتیں پوری ہو جانے کے بعد بھی اگر تمہیں موت یا قیامت کا انتظار ہے تو یہ انتظار کرتے رہو, ہم بھی اسی کا انتظار کریں گے کہ تمہارے ساتھ تمہارے رب کا کیا معاملہ ہوتا ہے. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. جنہوں نے راہیں نکالی اپنے دین میں اور ہو گئے بہت سے فرقے, تجھ کو ان سے کچھ سروکار نہیں, ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے, پھر وہی جتلا دے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے. جو کوئی لاتا ہے ایک نیکی تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ہے, اور جو کوئی لاتا ہے ایک برائی 100 سزا پائے گا اسی کے برابر, اور ان پر ظلم نہ ہوگا. خلاصہ تفسیر, بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جن کے وہ مکلف ہیں جدا جدا کر دیا یعنی دین حق کو بتام ہی قبول نہ کیا, خواہ سب کو چھوڑ دیا یا بعض کو, اور دوسرے اور طریقے شرک و کفر و بدعت کے اختیار کر لیے اور مختلف گروہ گروہ بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہیں، بس وہ خود اپنے نیک و بد کے ذمہ دار ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں، پھر قیامت میں ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے اور حجت قائم کر کے استحقاق عذاب ظاہر کر دیں گے۔ جو شخص نے ایک کام کرے گا اس کو عقل درجے اس کے 10 حصے ملیں گے، یعنی ایسا سمجھا جائے گا کہ گویا وہ نیکی 10 بار کی، اور نیز ایک نیکی پر جس قدر ثواب ملتا اب 10 حصے ویسے ثواب کے ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا سو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، زیادہ نہ ملے گی، اور ان لوگوں پر ظاہراً بھی ظلم نہ ہوگا کہ کوئی نیکی درج نہ ہو یا کوئی بدی زیادہ کر کے لکھ لی جاوے۔ معارف و مسائل۔ سورہ انعام کا بیشتر حصہ مشرکین مکہ کے خطاب اور ان کے سوال و جواب کے متعلق آیا ہے، جس میں ان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ صرف قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں منحصر ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ان کا اور ان کی کتاب و شریعت کا اتباع مدار نجات تھا، آج صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی مدار نجات ہے۔ عقل سے کام لو اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں کے غلط راستوں کو اختیار نہ کرو، ورنہ وہ راستے تمہیں خدا تعالی سے دور کر دیں گے۔ مذکورہ آیات سے پہلی آیت میں ایک عام خطاب ہے جس میں مشرکین عرب اور یہود و نصارہ اور مسلمان سب داخل ہیں، ان سب کو مخاطب کر کے اللہ کے سیدھے راستے سے منحرف ہونے والوں کا انجام بد بیان کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان غلط راستوں پر چلنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ان میں غلط راستے وہ بھی ہیں جو صراط مستقیم سے بالکل مخالف جانب لے جانے والے ہیں، جیسے مشرکین اور اہل کتاب کے راستے، اور وہ راستے بھی ہیں جو مخالف جانب میں تو نہیں مگر سیدھے راستے سے ہٹا کر دائیں بائیں لے جانے والے ہیں، وہ شبہات اور بدعات کے راستے ہیں، وہ بھی انسان کو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، يعني وہ لوگ جنہوں نے راہیں نکالی اپنے دین میں اور ہو گئے بہت سے فرقے، تجھ کو ان سے کچھ سروکار نہیں، ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ جتلائے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اس آیت میں غلط راستوں پر پڑنے والوں کے متعلق اول تو یہ بتلا دیا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں، پھر ان کو یہ وعید شدید سنائی کہ ان کا معاملہ بس خدا تعالی کے حوالے ہے، وہی ان کو قیامت کے روز سزا دیں گے۔ دین میں تفریق ڈالنا اور فرقے بن جانا جو اس آیت میں مذکور ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اصول دین کے اتباع کو چھوڑ کر اپنے خیالات اور خواہشات کے مطابق یا شیطانی مکر و تبلیس میں مبتلا ہو کر دین میں کچھ نئی چیزیں بڑھا دے یا بعض چیزوں کو چھوڑ دے۔ دین میں بدعت ایجاد کرنے پر وعید شدید۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ اس میں پچھلی امتوں کے لوگ بھی داخل ہیں جنہوں نے اپنے اصول دین کو ترک کر کے اپنی طرف سے کچھ چیزیں ملا دی تھیں، اور اس امت کے اہل بدعت بھی جو دین میں اپنی طرف سے بے بنیاد چیزوں کو شامل کرتے رہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس مضمون کو اس طرح واضح فرمایا ہے کہ میری امت کو بھی وہی حالات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل کو پیش آئے، جس طرح کی بدعا مالیوں میں وہ مبتلا ہوئے، میری امت کے لوگ بھی مبتلا ہوں گے. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں سے ایک فرقے کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یعنی وہ جماعت جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گی وہ نجات پائے گی. اس روایت کو ترمذی، ابو داؤد نے بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے، اور طبرانی نے بسند معتبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اس آیت میں جن فرقوں کا ذکر ہے وہ اہل بدعت اور اپنی خواہشات و خیالات کے تابع نئے طریقے ایجاد کرنے والے ہیں. یہی مضمون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نئے نئے طریقے اپنی طرف سے ایجاد کرنے کو بڑی تاکید کے ساتھ منع فرمایا ہے. امام احمد، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ نے بروایت عباس بن ساری رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت اختلافات دیکھیں گے، اس لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے اسی کے مطابق ہر کام میں عمل کرو، نئے نئے طریقوں سے بچتے رہو، کیونکہ دین میں نئی پیدا کی ہوئی ہر چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جو شخص جماعت سے ایک بالش بھر جدا ہو گیا اس نے اسلام کا پلادہ اپنی گردن سے نکال دیا. تفسیر مذہبی میں ہے کہ جماعت سے مراد اس حدیث میں جماعت صحابہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا، اور قرآن کے علاوہ دوسری وحی عطا فرمائی جس کو حدیث یا سنت کہا جاتا ہے. پھر قرآن میں بہت سی آیات مشکل یا مجمل یا مبہم ہیں، ان کی تفسیر و بیان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کرنے کا وعدہ فرمایا. ثم ان علینا بیانا کا یہی مطلب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مشکلات اور مبہمات کی تفسیر اور اپنی سنت کی تفسیرات اپنے بلا واسطہ شاگردوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنے قول و عمل کے ذریعے سکھلائیں. اس لیے جمہور صحابہ کا عمل پوری شریعت الہیہ کا بیان و تفسیر ہے. اس لیے مسلمان کی سعادت اسی میں ہے کہ ہر کام میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے، اور جس آیت یا حدیث کی مراد میں اشتباہ ہو اس میں اس کو اختیار کرے جس کو جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اختیار فرمایا ہے. اسی مقدس اصول کو نظر انداز کر دینے سے اسلام میں مختلف فرقے پیدا ہو گئے کہ تعامل صحابہ اور تفسیرات صحابہ کو نظر انداز کر کے اپنی طرف سے جو جی میں آیا اور اس کو قرآن و سنت کا مفہوم قرار دے دیا. یہی وہ گمراہی کے راستے ہیں جن سے قرآن کریم نے بار بار روکا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر بڑی تاکید کے ساتھ منع فرمایا، اس کے خلاف کرنے والوں پر لعنت فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 آدمیوں پر میں لعنت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرے. ایک وہ شخص جس نے کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا، یعنی خواہ کچھ الفاظ بڑھا دیے یا معنی میں ایسی زیادتی کر دی جو تفسیر صحابہ کے خلاف ہے. دوسرے وہ شخص جو تقدیر الہی کا منکر ہو گیا. تیسرے وہ شخص جو امت پر زبردستی مسلط ہو جائے تاکہ عزت دے دے اس شخص کو جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، اور ذلت دے دے اس شخص کو جس کو اللہ نے عزت دی ہے. چوتھے وہ شخص جس نے اللہ کے حرام کو حلال سمجھا، یعنی حرم مکہ میں قتل و قتال کیا یا شکار کھیلا. پانچویں وہ شخص جس نے میری عزت و اولاد کی بے حرمتی کی. شدے وہ شخص جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. پچھلی آیت میں اس کا بیان تھا کہ صراط مستقیم سے منحرف ہونے والوں کو روز قیامت میں اللہ تعالیٰ ہی ان کے اعمال کی سزا دیں گے. اس آیت میں آخرت کی جزا و سزا کا کریمانہ ضابطہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جو شخص ایک نیک کام کرے گا اس کو 10 گنا بدلہ دیا جائے گا اور جو ایک گناہ کرے گا اس کا بدلہ صرف ایک گناہ کی برابر دیا جائے گا. صحیح بخاری اور مسلم، نسائی اور مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب عز و جل رحیم ہے. جو شخص کسی نیک کام کا صرف ارادہ کرے اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، وہ عمل کرنے کی نوبت بھی نہ آئے. پھر جب وہ اس نیک کام کو کر لے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. اور جو شخص کسی گناہ کا ارادہ کرے مگر پھر اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور گناہ کا عمل بھی کرے تو ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے یا اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے. اس عفو و کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں وہی شخص ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے ہی کی ٹھان رکھی ہے. ایک حدیث قدسی میں روایت ابو ذر رضی اللہ عنہ ارشاد ہے، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور اس سے بھی زیادہ، اور جو شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا صرف ایک ہی گناہ کی برابر ملے گی یا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا، اور جو شخص اتنے گناہ کر کے میرے پاس آئے جن سے ساری زمین بھر جائے اور مغفرت کا طالب ہو تو میں اتنی ہی مغفرت سے اس کے ساتھ معاملہ کروں گا، اور جو شخص میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف بقدر ایک باع کے آتا ہوں. باع کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کو. اور جو شخص میری طرف جھپٹ کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. ان روایات حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کی جزا میں 10 تک کی زیادتی جو اس آیت میں مذکور ہے ادنا حد کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں اور دیں گے، جیسے کہ دوسری روایات سے 70 گنا یا 700 گنا تک ثابت ہوتا ہے. اس آیت کے الفاظ میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہاں لفظ جاء بالحسنہ فرمایا ہے. محض کسی نیک یا بد کام کر لینے پر یہ جزا و سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ جزا و سزا کے لیے موت کے وقت تک اس عمل نیک یا بد عمل کا قائم رہنا شرط ہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی نیک عمل کیا لیکن پھر اس کے کسی گناہ کی شامت سے وہ عمل حبث اور ضائع ہو گیا تو وہ اس عمل پر جزا کا مستحق نہیں رہا. جیسے معاذ اللہ کفر و شرک تو سارے ہی اعمال صالحہ کو برباد کر دیتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے گناہ ایسے ہیں جو بعض اعمال صالحہ کو باطل اور بے اثر کر دیتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، یعنی تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر باطل اور ضائع نہ کرو. اس سے معلوم ہوا کہ صدقے کا عمل صالح احسان جتانے یا ایذا پہنچانے سے باطل اور ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح حدیث میں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں جو اعمال صالحہ نوافل اور تسبیح وغیرہ کے کیے ہیں وہ دنیا کی باتیں کرنے سے ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح برے اعمال سے اگر توبہ کر لی تو وہ گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، موت کے وقت تک باقی نہیں رہتا. اس لیے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ کوئی عمل کرے نیک یا بد تو اس کو جزا یا سزا ملے گی، بلکہ یوں فرمایا کہ جو شخص ہمارے پاس لائے گا نیک عمل تو 10 گنا ثواب پائے گا، اور ہمارے پاس لائے گا برا عمل تو 1 ہی عمل کی سزا پائے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس لانا اسی وقت ہوگا جب یہ عمل آخر تک قائم اور باقی رہے، نیک عمل کو ضائع کرنے والی کوئی چیز پیش نہ آوے اور برے عمل سے توبہ و استغفار نہ کرے. آخر آیت میں فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی اس عدالت عالیہ میں اس کا امکان نہیں کہ کسی پر ظلم ہو سکے، نہ کسی کے نیک عمل کے بدلے میں کمی کا امکان ہے، نہ کسی کے برے عمل میں اس سے زائد سزا کا احتمال ہے. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تو کہہ دے مجھ کو سجھائی میرے رب نے راہ سیدھی دین صحیح ملت ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں. تو کہہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا سارے جہاں کا ہے، کوئی نہیں اس کا شریک، اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں. تو کہہ کیا اب میں اللہ کے سوا تلاش کروں کوئی رب، اور وہی ہے رب ہر چیز کا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو وہ اس کے ذمے پر ہے اور بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا. پھر تمہارے رب کے پاس ہی سب کو لوٹ کر جانا ہے تو وہ جتلا دے گا جس بات میں تم جھگڑتے ہو، اور اسی نے تم کو نائب کیا ہے زمین میں اور بلند کر دیے تم میں درجے ایک کے ایک پر تاکہ آزمائے تم کو اپنے دیے ہوئے حکموں میں. تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے. خلاصہ تفسیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ وحی کے ذریعے سے بتلا دیا ہے کہ وہ ایک دی کہ وہ ایک دین ہے جو بوجہ ثبوت بدلائل کے مستحکم ہے، جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جس میں ذرا کجی نہیں، اور وہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اور آپ اس دین مذکور کی قدر تفسیر کے لیے فرما دیجئے کہ اس دین کا حاصل یہ ہے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادات اور میرا جینا اور مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے، جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اس کا استحقاق عبادت یا تصرفات ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی دین مذکور پر رہنے کا حکم ہوا ہے، اور حکم کے موافق میں اس دین والوں میں سب ماننے والوں سے پہلا ماننے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باطل کی طرف بلانے والوں سے فرما دیجئے کہ کیا بعد وضوح حقیقت توحید و اسلام کے تمہارے کہنے سے میں خدا تعالی کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، یعنی نعوذ باللہ شرک اختیار کر لوں؟ حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور سب چیزیں اس کی مملوک ہیں، اور مملوک شریک مالک نہیں ہو سکتا۔ اور تم جو کہتے ہو کہ تمہارا گناہ ہمارے سر، تو یہ محض لفظ بات ہے کہ کرنے والا پاک صاف رہے اور صرف دوسرا گناہگار ہو جائے، بلکہ بات یہ ہے کہ جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی دوسرے کا بوجھ گناہ کا نہ اٹھاوے گا، بلکہ سب اپنی اپنی بھگتیں گے۔ پھر سب کے عمل کر چکنے کے بعد تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو جتلا دیں گے جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے کہ کوئی کسی دین کا حق کہ کوئی کسی دین کو حق بتلاتا تھا اور کوئی کسی کو۔ وہاں عملی اطلاع سے فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اہل حق کو نجات اور اہل باطل کو سزا ہوگی، اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں صاحب اختیار بنایا۔ اس نعمت میں تو تماثل ہے، اور ایک کا دوسرے پر مختلف چیزوں میں رتبہ بڑھایا اس نعمت میں تفاضل ہے، تاکہ ان نعمتوں سے تم کو ظاہراً آزماوے ان چیزوں میں جو کہ نعم مذکورہ سے تم کو دی ہیں۔ آزمانا یہ کہ کون ان نعمتوں کی قدر کر کے منعم کی اطاعت کرتا ہے اور کون بے قدری کر کے اطاعت نہیں کرتا۔ پس بعضے مطیع ہوئے، بعضے نافرمان ہوئے، اور دونوں کے ساتھ مناسب معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ بے یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جلد سزا دینے والا بھی ہے، اور بے یقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا بھی ہے۔ پس نافرمانوں کے لیے عقاب ہے اور فرما برداروں کے لیے رحمت ہے، اور نافرمانی سے فرما برداری کی طرف آنے والوں کے لیے مغفرت ہے۔ بس مکلفین پر ضرور ہوا کہ دین حق کے موافق اطاعت اختیار کریں، اور باطل اور مخالفت حق سے باز آئیں۔ معارف و مسائل، یہ سورہ انعام کی آخری 6 آیتیں ہیں، جن لوگوں نے دین حق میں افراط و تفریط اور کمی بیشی کر کے مختلف دین بنا لیے تھے، اور خود مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے تھے، ان کے مقابلے پر ان میں سے پہلی 3 آیتوں میں دین حق کی صحیح تصویر، اس کے بنیادی اصول اور بعض اہم فروع و جزئیات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی 2 آیتوں میں اصول کا بیان ہے، اور تیسری آیت میں ان کے اہم فروع کا ذکر ہے، اور دونوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ ارشاد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو یہ بات پہنچا دیں۔ پہلی آیت میں ارشاد ہے، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ اس میں اشارہ فرما دیا کہ میں نے تمہاری طرح اپنے خیالات یا آبائی رسول کے تابع یہ راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ میرے رب نے مجھے یہ راستہ بتایا ہے، اور لفظ رب سے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اس کی شان ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ صحیح راستہ بتائے۔ تم بھی اگر چاہو تو اس کی طرف ہدایت کے سامان تمہارے لیے بھی موجود ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اس میں لفظ قیام مصدر ہے قیام کے معنی میں، اور مراد اس سے قائم رہنے والا مستحکم ہے، یعنی یہ دین مستحکم ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، کسی کے شخصی خیالات نہیں، اور کوئی نیا دین و مذہب بھی نہیں جس میں کسی کو شبہ ہو سکے. بلکہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی دین ہے. خصوصیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے ذکر فرمایا کہ دنیا کے ہر مذہب والے ان کی عظمت و امامت کے قائل ہیں. موجودہ فرقوں میں سے یہود، نصارہ، مشرکین عرب آپس میں کتنے ہی مختلف ہوں، مگر ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی و امامت پر سب ہی متفق ہیں. یہی وہ مقام امامت ہے جو اللہ تعالی نے خصوصی انعام کے طور پر ان کو دیا ہے. پھر ان میں سے ہر فرقہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں اور ہمارا مذہب ہی ملت ابراہیم ہے. ان کے اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو غیر اللہ کی عبادت سے پرہیز کرنے والے اور شرک سے نفرت کرنے والے تھے، اور یہی ان کا سب سے بڑا شاہکار ہے. تم لوگ جبکہ شرک میں مبتلا ہو گئے تو یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین عرب نے ہزاروں پتھروں کو خدائی کا شریک مان لیا، تو پھر کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں رہا کہ وہ ملت ابراہیمی کا پابند ہے. ہاں، یہ حق صرف مسلمان کو پہنچتا ہے جو شرک و کفر سے بیزار ہے. تیسری آیت میں فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اس میں لب نسک کے معنی قربانی کے بھی آتے ہیں، اور حج کے ہر فعل کو بھی نسک کہتے ہیں. ہمارے حج کو مناسک کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ مطلق عبادت کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، اس لیے ناسک بمعنی عابد بولا جاتا ہے. اس جگہ ان میں سے ہر ایک کے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور مفسرین، صحابہ و تابعین سے سب تفسیریں منقول بھی ہیں، مگر مطلق عبادت کے معنی میں اس جگہ زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں. معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ میری نماز اور میری تمام عبادات اور میری پوری زندگی اور پھر موت، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس میں فروع اعمال میں سے اول نماز کا ذکر کیا، کیونکہ وہ تمام اعمال صالحہ کی روح اور دین کا عمود ہے. اس کے بعد تمام اعمال و عبادات کا اجمالی ذکر فرمایا، اور پھر اس سے ترقی کر کے پوری زندگی کے اعمال و احوال کا ذکر کیا، اور آخر میں موت کا. ان سب کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہماری یہ سب چیزیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی ایمان کامل اور اخلاص کامل کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر حال میں اور ہر کام میں اس کو پیش نظر رکھے کہ میرا اور تمام جہاں کا ایک رب ہے، میں اس کا بندہ اور ہر وقت اس کی نظر میں ہوں. میرا قلب، دماغ، آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ پیر، قلم اور قدم اس کی مرضی کے خلاف نہ اٹھنا چاہیے. یہ وہ مراقبہ ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے دل و دماغ میں مستحضر کر لے تو صحیح معنی میں انسان اور کامل انسان ہو جائے، اور گناہ و معصیت اور جرائم کا اس کے آس پاس بھی گزر نہ ہو. تفسیر در منصور میں اس آیت کے تحت میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس آیت کو بار بار پڑھا کرے اور اس کو وظیفہ زندگی بنا لے. اس آیت میں نماز اور تمام عبادات کا اللہ کے لیے ہونا تو ظاہر ہے کہ ان میں شرک یا ریا یا کسی دنیاوی مفاد کا دخل نہ ہونا مراد ہے، اور زندگی اور موت کا اللہ کے لیے ہونا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری موت و حیات ہی اس کے قبضے قدرت میں ہے، تو پھر زندگی کے اعمال و عبادات بھی اسی کے لیے ہونا لازم ہے. اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جتنے اعمال زندگی سے وابستہ ہیں وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہیں، جیسے نماز، روزہ اور لوگوں کے ساتھ معاملات کے حقوق و فرائض وغیرہ، اور جو اعمال اعمال موت سے متعلق ہیں، یعنی وصیت اور اپنے بات کے لیے جو ہر انسان کوئی نظام چاہتا اور سوچتا ہے، وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے اور اسی کے احکام کے تابع ہیں. پھر فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یعنی مجھے اللہ تعالی کی طرف سے اسی قول و قرار اور اخلاص کامل کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار مسلمان ہوں. مراد یہ ہے کہ اس امت میں سب سے پہلا مسلمان میں ہوں، کیونکہ ہر امت کا پہلا مسلمان خود وہ نبی یا رسول ہوتا ہے جس پر وحی شریعت نازل کی جاتی ہے. اور پہلا مسلمان ہونے سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا کیا گیا ہے، اس کے بعد تمام آسمان و زمین اور مخلوقات وجود میں آئے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے اول ما خلق اللہ تعالی نوری بحوالہ روح المعانی، کسی کے گناہ کا بار دوسرا نہیں اٹھا سکتا. چوتھی آیت میں مشرکین مکہ ولید بن مغیرہ وغیرہ کی اس بات کا جواب ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ تو تمہارے سارے گناہوں کا بار ہم اٹھا لیں گے. اس پر فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شئی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ تمہاری طرح میں بھی اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی سارے جہاں اور ساری کائنات کا رب ہے. اس گمراہی کی مجھ سے کوئی امید نہ رکھو. باقی تمہارا یہ کہنا کہ ہم تمہارے گناہوں کا بار اٹھا لیں گے، یہ خود ایک حماقت ہے. گناہ تو جو شخص کرے گا اسی کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اور وہی اس کی سزا کا مستحق ہوگا. تمہارے اس کہنے سے وہ گناہ تمہاری طرف کیسے منتقل ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ خیال ہو کہ حساب اور نام اعمال میں تو انہی کے رہے گا لیکن میدان حشر میں اس پر جو سزا مرتب ہوگی وہ سزا ہم بھگت لیں گے، تو اس خیال کو بھی اس آیت کے عدم جملے نے رد کر دیا. فرمایا ولا تزر وازرة وزر اخرى، یعنی قیامت کے روز کوئی شخص دوسرے کا بار گناہ نہیں اٹھائے گا. اس آیت نے مشرکین کے بیہودہ قول کا جواب تو دیا ہی ہے، عام مسلمانوں کو یہ ضابطہ بھی بتلا دیا کہ قیامت کے معاملے کو دنیا پر قیاس نہ کرو کہ یہاں کوئی شخص جرم کر کے کسی دوسرے کے سر ڈال سکتا ہے، خصوصاً جب کہ دوسرا خود رضا مند بھی ہو، مگر عدالت الہیہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. وہاں ایک کے گناہ میں دوسرا ہرگز نہیں پکڑا جا سکتا. اسی آیت سے استدلال فرما کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولد الزنا پر والدین کے جرم کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ حدیث حاکم نے بسند صحیح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے. اور ایک میت کے جنازے پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ زندوں کے رونے سے مردہ کو عذاب ہوتا ہے. ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں کہ میں نے قول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے نقل کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ایک ایسے شخص کا یہ قول نقل کر رہے ہو جو نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے اور نہ ان کی صفاحت میں کوئی شبہ کیا جا سکتا ہے، مگر کبھی سننے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. اس معاملے میں تو قرآن کا ناطق فیصلہ تمہارے لیے کافی ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، یعنی ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں پڑ سکتا، تو کسی زندہ آدمی کے رونے سے مردہ بے قصور کس طرح عذاب میں ہو سکتا ہے. آخر آیت میں ارشاد فرمایا کہ پھر تم سب کو بالآخر اپنے رب ہی کے پاس جانا ہے جہاں تمہارے سارے اختلاف کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ زبان آبری اور کج بحثی سے باز آؤ، اپنے انجام کی فکر کرو. پانچویں اور چھٹی آیت میں ایک جامع نصیحت پر سورہ انعام کو ختم کیا گیا ہے اور وہ عہد ماضی کی تاریخ اور پچھلی قوموں کی سرگزشت کو ان کے سامنے لا کر اپنے مستقبل کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. اس میں لفظ خلائف خلیفہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے کسی کا قائم مقام اور گدی نشین. معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو تم سے پہلے قوموں کی جگہ پر آباد کیا ہے. کوئی مکان زمین جس کو آج تم اپنی ملکیت کہتے ہو اور سمجھتے ہو ایسا نہیں جو کل تمہیں تم ہی جیسے دوسرے انسانوں کی ملکیت میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا کر تمہیں ان کی جگہ بٹھایا ہے. اور پھر یہ بات بھی ہر وقت قابل غور ہے کہ تم میں بھی سب آدمی یکساں نہیں. کوئی مفلس ہے, کوئی مالدار, کوئی ذلیل ہے, کوئی عزت دار. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر مالداری اور عزت خود انسان کے اختیار میں ہوتی تو کون سا انسان مفلسی اور ذلت کو اختیار کرتا. یہ درجات کا تفاوت بھی تمہیں اس کی خبر دے رہا ہے کہ اختیار کسی اور ہستی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہے مفلس کر دے, جس کو چاہے مالدار, جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت. آخر آیت میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ, یعنی تمہیں دوسرے لوگوں کی جگہ بٹھانے اور ان کے مال جائیداد کا مالک بن جانے اور پھر عزت و دولت کے اعتبار سے مختلف درجات میں رکھنے سے مقصد ہی یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں کھلیں اور اس کا امتحان ہو کہ جو نعمتیں پچھلے لوگوں کو ہٹا کر تمہارے سپرد کی گئی ہیں ان میں تمہارا عمل کیا ہوتا ہے, شکر گزاری اور فرما برداری کا یا ناشکری اور نافرمانی کا. چھٹی آیت میں ان دونوں حالتوں کا انجام اس طرح بتلا دیا اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ, یعنی آپ کا رب نافرمانوں پر جلد عذاب بھیجنے والا ہے اور فرما برداروں کے لیے غفور الرحیم ہے. اور فرما برداروں کے لیے غفور و رحیم ہے. سورہ انعام کا شروع حمد سے ہوا اور ختم مغفرت پر. اللہ تعالی ہم سب کو حمد کی توفیق اور مغفرت سے سرفراز فرمائے. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ انعام مکمل ایک ہی دفعہ نازل ہوئی اور اس شان کے ساتھ نازل ہوئی کہ 70,000 فرشتے اس کے جلو میں تسبیح پڑھتے ہوئے آئے. اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورہ انعام قرآن کریم کی افضل و اعلیٰ سورتوں میں سے ہے. بعض روایات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ یہ سورہ جس مریض پر پڑھی جائے اللہ تعالی اس کو شفا دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.